Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Açık Radyo'nun 53. yeni yayın döneminde, Dünya Mirası Adaları'nda 9. döneminde hep birlikteyiz. Herkese merhaba. Biz Dünya Mirası Adalar programcıları Fahri Aral, Gündüz Vassaf ve ben Derya Tolgay. Evet Fahri, sen de oradasın sanırım. Buradayım. Bir yere gidemiyoruz zaten. Güzel. Herkese yeni yayın döneminde kolaylıklar, başarılar ve sağlıklı bir sene dileyerek başlayalım istiyoruz. Tabii sevgili prodüksiyon ekibi, yani yaşadığımız bu zorluklarda bizi hiç yansıtmadan pandemi sürecinde evlerimizden yayına bağladılar, ağırladılar bizi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Açık Radyo ailesi ise yani varlıklarıyla zaten bu zor günlerde bize güç katıyorlar. Herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Evet, ben sözü önemli. Sana bırakacağım ama tabii. Öncesinde küçük bir şey iletmek istiyorum. Evet. Geçtiğimiz pazar günü Büyükada Rum Yetimhanesi kültürel peyzaj içinde bir hafızalaştırma deneyimi, sanal gezimizi yaptık. İlgi gerçekten çok çok bizim için harikulaydı. Teşekkür ederiz. Yani bakıyorum bugün 6600 kişi konuyla ilgilenmiş. Yorumlar var. Kusur yaptıksa da affola ama biraz daha düzenleyerek YouTube'a yükleyeceğiz. Bu bilgiyi vereyim ve diyeyim ki sevgili Fahri, 105 yıl önce ada çamlarını korumak ve çoğaltmak için kurulan bir derneğin öyküsünü sen basılı bir yayın olarak elinde bulundurdun ve bunu haber yapalım dedin. Cemiyetin şimdi nasıl kurulduğu, nedir bu cemiyet? Evet, evet. Bize anlat istersen. Şimdi tabii çok enteresan bu. Haberim vardı aslında daha önce. Galiba Adapostası'nda bu konuda bir şey çıkmış ama çok iyi bilmiyorum. Yani 105 sene önce 1916'da aslında yani sivil toplum kuruluşu demeyeceğiz tabii çünkü şimdi sivil toplum kuruluşu anlamı çok başka yerlere çekiliyor. Herkes işte topluyor bilmem. Ensar Vakfı bile sivil toplum kuruluşu o anlamda yani. Yani o, ama bu gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü 105 sene önce de aynı sorunları dile getiren bir anlayış var. Bu çok önemli. 1917 yılında kuruluyor ve 16'da kuruluyor. 17'de de nizamnamesini yani tüzüğünü yayınlayarak faaliyete geçiyor. Şimdi çok önemli. Bakın mesela bu tüzükte yani o şey olarak yayınlanan çok kısa, çok fazla uzun değil. Ama amaç çok önemli. Şöyle okuyacağım. Biraz eski Türkçe kelimeler var. Onları da açıklarım. Adalar İstanbul sayfeleri arasında mümtaz bir mevki işgal etmektedir. Ada bu mümtaziyetini şüphe yoktur ki çamları idame ediyor. Hal böyleyken bir vakitten beri ada çamları hastalıklarla ve insan ellerinin mütevali yani peş peşe arda arda tahribatıyla mahvoluyor. Bu ne hatırlatıyor bize bu cümle? Derya, bugün de aynı şey. Bugünü, evet. Tamam. Evet, konular evet. Hiç değişmemiş. Hiç değişmemiş. Adaların çamlarını tahribattan kurtarmak, adaların ve adaların havasını istişmam eden, yani koklayan, teneffüs eden insanların borcudur. Çok önemli. Bakın yani 105 sene önce böyle cümleler kurmak. Yani evet. Hani şimdi çevreci diyor insanlar vesaire falan ama yani bu çok eskiden başlayan bir şey. Nefes kıymeti biliniyormuş. Evet, evet, evet. Adalar çamlardan mahrum olduğu gün kıymetini kaybeder. Çok önemli bir noktaya parmak basıyor. Çok. Çamlardan, çamlar bittiği anda diyor, ada diye bir şey kalmaz diyor. O bakımdan bugün adalarda mevcut olan bunca servet ve huzur da zayi olur. Bu kanaatte bulunan biz müessisler yani kurucular, ada çamlarını muhafaza, koruma ve teksir, çoğaltma cemiyeti namıyla bir cemiyet kurduk. Maksadımız adalarda elde mevcut çamları, yani halen mevcut çamları hastalıklardan, tahribattan kurtarmak, yeniden çamlar vesaire eşyar yani ağaçlar, ağacın çoğulu, şecere oradan gelir biliyorsunuz, yetiştirmek, çamlıkları tarh ve tezyin etmek, süslemektir. Gayemiz adaların mamuriyetini, letafetini arttırmaktır. Cemiyetimiz maksat ve gayesinin istisali emrinde, yani üretimi emrinde evvela tevkifat-ı ilahiyeye, yani işte ilahi şeye ilk önce başlıyor. Saniyen, yani ikinci olarak hükümet-i seniyeye ve onun sahabetine, onun değer verişine. Salisen, yani üçüncü olarak adalarla, minimum adaları seven insanların istifadesine istinaden bunu duyuruyoruz diyor. Şimdi mesela kurucuları bakın sayayım. Çok evet, önemli kimler? İsimler var. Evet. Adalı değil mi bunlar Halim şimdi? Paşa. Ha, evet. Eski Defteri Hakani, yani Tapu Kadastro Nazırı Ziya Paşa. Eski Adliye Nazırı Necmettin Molla. Necmettin Molla Sarıyer'de Kocataş Kuyu vardır. Belki bilirsiniz. Yani bilen tabii bilir de. Daha sonra Kocataş gazozu falan çıktı orada. Oraların sahibi Necmettin Molla. Muhasebet-i Umumiye Müdürü Faruk, Saraylar Müdürü Sezai Bey, Ada Belediye Başkanı Anastas, yani Ada Belediye Başkanı gayrimüslim. Ve ada ileri gelenlerinden Sinyozoğlu, dernek kuruldu diyor. Ve bu derneğin kurucuları da bunlar olunca tabii biraz daha fazla geniş bir faaliyet yapmak istiyorlar. Hmm. Bu arada ada belediye değil değil mi o zaman? Beyoğlu'na belediye mı? Diyor burada. Ha. Belediye diyor. Yani belediye bilmiyorum. Onu bak, evet. Bir şey demek istemem. Yani o zamanlar tabii kaç tane belediye vardı İstanbul'da onu da bilmiyoruz. Evet. Altıncı yani. Daire var şimdi Şişhane'de büyük binası olan. Ama adaları bilmiyorum doğrusu. Ama evet. Öyle bir isim vermiş. Belediye Başkanı Anastas diyor. Evet evet haklısın. Yalnız bu konuşma tabii 1943'te Cumhuriyet Gazetesi'nde bir mülakat yapılıyor. Kuruculardan gene Cafer Fahri Dikmen. Cafer Fahri Dikmen. Nereden tanıyoruz? Evet. Tiraje Dikmen. Söyle, evet tabii. Tiraje Dikmen. Şükriye tabii. Dikmen. Şükriye Dikmen'in babaları. Evet. Kendisi aynı zamanda veteriner. Veteriner hekim daha doğrusu. Ve çok enteresan tavukçulukla ilgili kitapları var, broşürleri var. Tavukçuluk yetiştirme vesaire falan. Bütün bunlar tavukçulukla ilgili hastalıklar falan. İşte 43 yılında bu anısını anlatıyor Müre. Yani böyle bir 1916 yılında yaptık. Ada çamlarını koruma ve çoğaltma maksadıyla bir dernek kurmaya karar vermiştik. Hatırımda kaldığına göre girişimciler arasında şunlar vardı, onları sayıyor. Dernek kuruldu. Büyükada Yat Kulübü'nde tertip ettiğimiz barolar gelirinden elimize 24 bin lira kadar bir para geçti. Az para değil o zaman. Bununla derhal işe başladık. O zamanlar şunu yapmışlar. Halkalı Ziraat Mektebi'nde bir Avusturyalı hoca var. Profesör Fight. Ve bunu adadaki çamları incelemek üzere görevlendirmişler. Ve Fight tabii çok önemli bir isimmiş o zaman. Zaten şöyle diyor. Cemiyetimizin irade-i seniye-i Hazreti Padişahiye iktiraden nizamnahane-i dahilisini, neyse bunları uzun uzun anlatmayayım. Ada çamları hakkında esaslı bir surette tetkikatta bulunan, yani bu Monsieur artık her diyecek tabii Avusturyalı olduğu için. Monsieur Fight'ın şayanı dikkat ticaret ve ziraat nezareti müşaviriymiş. Aynı zamanda da Halkalı Ziraat Mektebi'nde hoca. Konuştuk diyor Cafer Fahri Bey. Tam esaslı surette faaliyete geçerken birdenbire Evkaf İdaresi bu çamların sahibi benim diye ortaya çıkıyor. Bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Çok. Her şey aynı olduğunu gösteriyor. Evet. İşte daha bir ay önce bir vakıf Gezi Parkı'nın sahibi benim dedi. Tarih tekerrürden. Yani günümüzde böyle ama bağlantılar kurmak biraz da bir... Neyse bakalım ne olacak sonuçta, Gezi Parkı'na ne yapacaklar. En son da ben yeni öğrendim. Mimar Sinan'daydım, ayrıldım 3 ay önce de. Orası da bir vakfa aitmiş o binalar. Daha evet, sonra ne olur bilmiyoruz tabii. Şimdilik bir şey söylemeyelim. Yani böyle bir girişim. Daha sonra işte Cafer Fahri Dikmen diyor ki yani böyle bir şey de olunca arada da savaş çıktı ve savaştan sonra her şey aleyhimize dönmeye başladı ve böylece bütün girişim, bütün faaliyetlerimiz akim kaldı. Yani girişimler artık olmadı dedi, diyor. Böyle de bir şey yani, bunu da bir hatırlatma babında günümüze de yansımasını düşünmek lazım. Sanıyorum sen geçen gün gene birkaç fotoğraf çektin. Birkaç evet, hastalıklı ağaç tespit ettin. Birkaç değil de çok fazla maalesef. Çok fazla, birkaç evet, yani evet, ormanda birkaç tane olması çok olağan zaten. Fakat bu geniş, yani geniş bir bölgede de değil. Yani topu topu 100 metrelik alandaki hemen hemen ağaçların %90'ı kurumuş. Bazıları da sanki kurumak üzere gibi. Ve enteresan bir şey var. Ben bunların videosunu da çekip yolladım sevgili Ünal hocamıza, Ünal Akkemiye'de. O da evet bazı yorumlarda bulundu gerçi kendisi. Ama en büyük etkenlerden biri de ormanların yani iklimsel dengesizlikten, iklim krizinden kolaylıkla etkilenmeleri. Bir diğer tarafta bu çamların yani ada çamlarının bu bölgelerin insan etkisi altındaki artık çok fazla insan müdahalesi, insanlar burada çok fazla geziyorlar. Biliyorsun ekoturizmine de açtılar burayı, geniş bir alanı. Özel evet, bir vejetasyon buralar. Hep bahsediliyor ya kırılgan ekosistem, kırılgan ekosistem diye. Ve tabii bir neden olarak da mesela Ocak, Şubat aylarındaki hava sıcaklıklarının yüksekliği, etkisi var, evet, ağaçların yeterli su alamaması, hastalıkların tabii bu ortamlarda daha fazla hızla yayılıyor olmaları kurumalarına sebep. Dolayısıyla mutlaka inceleme yapılması ve yani orman şefliğinde bunu zaten bildireceğiz yani, de yerinde tespit edilip neler olup bittiğine bir bakılması lazım. Yani onlar devam ettiriyorlar. Bu çam kese böceği var biliyorsun. Hani yeri gelmişken kısacık şeyi belirtelim evet, belki bilmeyenler için. Hani orman hastalıkları iki şeye ayrılıyor. Ben uzman olarak söylemiyorum da uzman kişilerin aktardıklarını tabii ki yanlış anlaşılmasın. Primer zararlılar. Biliyorsun belki. Evet evet lütfen. O zaman hocam düzelt beni. İşte bu primer zararlar çam kese böceği, büyük orman bahçıvanı, işte 12 dişli çam kabuk böceği, bir de evet, sekonder zararlar, çam pamuklu binti. Yani mücadelesi çok zor ve masraflı olduğu için mesela artık bunu yapmıyorlar, bırakmışlar. Vallahi bak ben de, öğrenciyken arada bir staj yaptım burada. O dönem tam böyle sonbaharın sonuna doğru idi. Çam kese böceği itlaf, yani yok etme ekibi kurdum. Onların başına beni verdi orman bölge şefi. Ve işte böyle uzun kancalarla onları kesip yığıntı haline getiriyorlardı işçiler. Sonra onları yakıyorlardı falan. Evet. Ama tabii o zamanki çamlar da çok daha farklı, yani çok daha evet, biraz daha bakımlıydı yani. Şu anda hiçbir şekilde yakma olmuyor. Bir feromenle bunlarla mücadele ediliyormuş. Evet, evet, ben evet, de öğrendiklerimi tabii burada aktarıyorum. Benim dediğim olay 50 sene önce yani. Tabii. Ya 50 sene önce deyince senin bu belgeden sonra benim de aklıma geldi. Ben de adalarla ilgili Osmanlı arşivlerinde ne var diye böyle bir bakmıştım, o kağıthanedeki yere gidip baktığımda. Hı. Mesela bir ferman vardı. O da 1800'lerin sonundaydı. Aynen adanın bu mücadelesini fermanla yazmışlar. Yani şunlar şunlar yapılıyor. O günden bugüne gerçekten hepsi aynı öyle gidiyor. Öyle işte ya. Tabii tabii. Sanırım o zararlıların zaten tümden kalkmaması gerektiğini de söylüyor Orman İdaresi'nin de böyle bir şeyse. Önemli olan bunun dengesinin bozulmadan, ama denge zaten bozuldu iklim kriziyle değil denge mi? Denge bozulmuş çünkü evet. Bakın mesela benim hocam da oldu fakültede Faik Bey, Faik Yaltırık. Onun çok güzel bir kitabı var. Belki onu tekrar basmak lazım. Gerçekten atıyorum, basmak lazım. Onu Büyükşehir Belediyesi basmış bir zamanlar. Belki söyleriz tekrar basalar. Ama şimdi o geçen gün sen söylüyordun ya, yani o kitapta geçen bir sürü şey yok şimdi artık. Evet. Yani anıt ağaçlar falan diye bahsediyor. Evet. Onlar yok ve burada tespitler var. Yani bu anıt ağaçların veya bitkilerin birçoğu büyük olanlar, çok büyük bunlar, evet. Yanlış budamalardan yani heder ediliyor. Bir diğerleri de o köşkün bahçesinde tanımlı bunlar. Hepsi o köşk bahçesinde zaten apartman yapılmış 1980 Zal dönemiyle evet. beraber. O kitap işte, ancak bir tarihi değeri var. Yoksa yani kitabı alıp da elinize şeyi gezemezsiniz. Böyle bir şey yok artık. Esasında biz onu Cihan Erdönmez orman mühendisi evet, arkadaşımızla evet. yaptık. Değeri bir kez daha ortaya çıktı. Nasıl kaybetmişiz? Hangilerini kaybetmişiz ve ne sebeple kaybetmişiz? Çok net gözüktü zaten. Yani insan evet. eliyle yapılanlar. Bir şey daha sormak istiyorum. Bilmiyorum bu esasında soru olmayabilir. Bilmediğimiz bir konu. 1927'de ormanların korunabilmesi, bu orman içi yapılaşma demek ki o zamanlar da varmış, önlemek için Adalet Bakanlığı'nca Adalet Asliye Teşkilatı kurulmuş mesela. Yani bayağı bir adayla ilgili bilgi, belge, saptamalar var sağlıklı, fakat sürekliliğinde sıkıntılar var bugün. İşte bunları hepsini çıkarmak lazım. Tabii. Evet. Çok çok evet. önemli. Peki şeye değinelim mi? Yani Tiraje Dikmen ve ailesini biraz önce kurucularından ben olduğunu bir söyledim. Tek şimdi aldık kendisini çok severdim. Rahmetli oldu Faik Bey. Faik Hoca bana da çok kızardı. Ya bırak bu devrimci işleri falan derdi. Ama çok hoş bir insandı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir insandı. Faik Bey. Allah rahmet eylesin. Mesela yerden bir ot kopar mesela. Göster. Faik Bey sana onun her şeyini okusun. Şeceresini vesairesini, Latincesini falan. Hatta bir ara şeydi. Basınköy'de otururduk biz. O zaman Yaşar Kemal de bizim tam karşımızdaydı. Eşi Tilda kitaplarını İngilizce'ye çevirirdi. Ve Tilda bana sorardı ya sen bunu ne biçim ormancısın ya dedim Tilda benim bilgim yok ormanda falan. Dur dedim ben sana benim hocamla tanıştırayım ve tanıştırdım onları. Ve ondan sonra bütün o romanlar İngilizce'ye çevrildiği zaman Yaşar abinin kullandığı bitkiler falan yani çok büyük katkısı oldu Faik Bey'in. Yani burada onu anmak lazım. Evet rahmetle anıyoruz. Evet. Evet, Tiraje Dikmen. Çünkü senin de bu konuda söyleyeceklerin var diye düşünüyorum. Tiraje Dikmen de 1984'te çok da önemli bir sanatçı. Daha önce de programını yapmıştık ama esas adalar konusunda çok hassas ve buraların korunması ile ilgili özellikle de işte 80 sonrası tahribatını gördüğü için muazzam bir çaba sarf ediyor. Dönemin Turizm Bakanı'na sanırım şimdi aklıma geldi. Evet Taşçıoğlu. Ha, evet. Ona yazılar yazıyorlar ve gerçekten onun çabaları ve birkaç kişi daha adaların sit alanı ilan edilmesine sebep oluyorlar. Yani birkaç iyi insan, birkaç çalışkan evet. insan da çoğu şeyi dönüştürebiliyor. Bu da her zaman hatırımızda kalsın değil mi? Tabii. Yani bence bunlara tabii çok farklı biçimde de sahip çıkmak lazım. Mesela bir yere ya da köşkün bir tarafına bir büstünü koymak, bir şey yapmak. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bilmiyorum köşk falan duruyor mu şimdi? Evi duruyor maalesef. Çok bakımsız, İstanbul Üniversitesi'ne bağışladı tabii, orayı. Mirasla ama, ilgili epey sorunlar evet, var. Onları biliyorum. Çok çok ama yani ev gidiyor. İçindeki bazı eşyalar bazı insanlar tarafından alınmış. Bir mahkeme süreci var. Gerçekten çok çok çok üzücü. Çünkü çok kıymetli bir modern mimarlık mirası aynı zamanda yapı. Yani eşyalar ayrı bir dönem. Kendi zevkiyle tek tek nadide seçilmiş. Muazzam bir yer yani. İşte burada mesela bakın yani belediyeye düşen çok iş var. Mesela bu evlerin önüne birer plaket İngilizce ve Türkçe. Burada işte dünyanın sayılı ressamlarından, Türkiye'nin sayılı ressamlarından yaşadı, şunu yaptı. Yani daha doğrusu adalardaki bütün köşklere, bütün binaları tek tek ortaya çıkarıp kapılarına birer plaket asmak lazım. Hem İngilizce hem Türkçe. Yani böyle bir hatırlama çok çok önemli. Peki Reşat, bu zor mudur? Yani hiç zor değil yani. Bu o kadar zor bir iş değil yani. Ben şöyle bir zorluk yaşandı. Ben de şahit oldum. Mesela Heybeliada'daki kütüphanenin Nezihe Meriç'in oradaki anısına tafen bir plaket konulmak istedi. Minicik. Yani evet, A4'ün yarısı kadar. Evet. Ve kaymakamlık izin vermedi buna. Evet. Yani 1,5 sene oldu topu topu. Çok yeni. Ne güzel. Güzel. Güzel. Gitmezler ha. Yani. Çünkü neden? Bir sivil inisiyatif Heybeliada Kütüphane gönüllülerinin koymak istediği bir plaketti bu. Yani çok kolay ama çok zor. Ama belediye girecek bir şey. Öncülük edecek. Başka türlü olmaz. Evet. Yani bunu yapması gereken belediye çok da kolay, rahatlıkla yapabilir değil mi? Öyle tabii canım. Bak mesela şeyin önünden geçiyoruz. Ben her gün geçiyorum. John Paşa Köşkü. Şimdi John Paşa kim? Durak yapmışlar bir tane. Bu son akülü arabalar geçerken. Köşk yazıyor. Ya 100.000 tane köşk var bu adada. Ama John Paşa Köşkü bir tane ve John Paşa'nın ne olduğunu da anlatmak lazım. İki satırda. İdari Mahsusat'ın, Mahsusat'ın genel müdürü. O zamanlar iki tane ayrı şirket var. Şirket-i Hayriye Boğazlara sefer yapar. İdare-i Mahsusat ise Adalar Kadıköy Köprü. Bunları bilmeden olmaz. Yani adalı olmak, ben adalı değilim tabii, ben kaç senedir durduğum ama yani tarih bu. Neyse boşver, bu konulara girmeyelim. Galiba şeyden faydalanıyorlar. İnsanın unutkan bir varlık olduğunu düşünerekten bundan faydalanıyorlar sanırım. Çünkü sokak isimlerimiz de devamlı değiştiği için bugün anlamsız sokak isimleri var mesela da İstanbul'un her yerinde olduğu gibi. Evet. Peki. Programımızın sonuna geliyoruz. 3 dakikamız var. Ben bir konuyu daha aktarmak istedim burada. Hani ekosistemin kırılganlığı adalarda ve de yani o vejetasyonun neden korunmasını birçok konuğumuz anlattı ama 1986'da bir yangında, bu Ayayorgi mevkiinde çıkan yangın, şu anda ekoturizmin açıldığı bölge, o zaman manastır da yanıyordu. Manastırın bir şeysi, bölümü yandı. Orası Maki Florası ve yangın sonrası Maki Florası kaldırılıyor. Yerine suni ağaçlandırma yapılıyor. Yani bu yaprak döken ağaçlar konuyor. Fakat bunlar tutmuyor. Ve Maki Florası yeniden fışkırıyor. Yani doğaya böyle hükmetmek devamlı. O vejetasyonu değiştirmek. Oysa orası tamamen küçük ötücü kuşların göç yolu ve orada o göç sırasında dinleniyorlar, besleniyorlar. Fakat biz şimdi oraya muazzam bir insan kitlesi sokuyoruz. Şu anda pandemiden dolayı kimse yok ama bittiği anda seyreyleyin burayı ve yangın riski de tabii. Onun üzerine bir çalışmak lazım. Bilmiyorum ben tabii yani nasıl, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün işleyişini 3 aşağı 5 yukarı biliyorum da, ama bu ekosistemden neyi kastediyorlar? Nasıl bir işletme olacak? Ne olacak? Yani bunlar belirsiz. Bilmiyorum, belki sen daha iyi bilirsin ama. Evet. Bunu konuşuruz yeniden. Yani gözleme kuleleri falan olacak. Bir şey olacak galiba, değil mi? Öyle bir şey var. Evet. Çünkü programımızın sonuna geldik. Tamam. Evet, biz bugün ilginç bir konuyu sevgili Fahri Aral'ın vasıtasıyla konuşmaya çalıştık. Ada çamları, adanın ormanları neymiş, ne olmuş, bir şey değişmemiş ki onu gördük. Ama programı sevgili Faik Yaltırık Hoca ile bitirelim istersen, evet, olur mu? Onun evet, güzel saptamalarından biri ve rahmetle de andık burada. Diyor ki, denilebilir ki adalar, özellikle de büyük ada, birbirinden bakımlı bahçeleriyle bir büyük arboretumdur. Evet. Peki, hakikaten haftaya öyle görüşmek üzere diyelim o halde. Hoşçakalın. Çok teşekkürler, hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.